الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, En'am suresini 70. ayetinde bırakmıştık. 70. ayetine başlıyoruz. Bu ayet-i kerime pek çok insana hitap ediyor. Bu ve bundan sonraki ayet-i kerime. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek manaya veriyor. وَذَلِ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعْبًا وَلَعْبًا وَذَلِ Bırak, terk et. اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعْبًا وَلَعْبًا Dinlerini oyun ve eğlence edinenleri bırak, terk et. Diyar. Maalesef bunlar ne olduğunu açıklayacağız. وَغَرَّتْهُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatının da aldattığı kimseyi bırak. Bir dinini oyun ve eğlence edineni bırak. Bir de dünya hayatının aldattığı insanı bırak. İnsanları bırak. وَذَكِّرْ بِهِ Kur'an ile öğüt ver. Kur'an ile vaaz et. Kime? En tüm sebeler şu bir mâkes et. Yaptığı amellerle bir kişinin, bir nefsin, bir canın helal olmaması için Kur'an ile vaaz etsen o insanlara. Ve leyse leha o kişi için, o can için yoktur. Min dunillahi Allah'tan başka veliyyun ve la şefi'un bir dost ve bir şefaatçi yoktur. Allah'tan başka dostu ve şefaatçisi olmayacak olan kişiye Kur'an ile vaat. Ve ibtâil külle adillâl kalbinha Eğer o kişi fidye bile verse, fidye verse, kendini kurtarmak için fidye verse, asla ondan fidye alınmayacaktır. اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا İşte bu insanlar helak olmuşlardır. بِمَا كَسَبُوا yaptıkları nedeniyle. Yaptıkları sebebiyle bu insanlar helake layık olmuşlardır. لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَم۪يمٍ O insanlar için şerabın bir içecek vardır. مِنْ حَم۪يمٍ kaynak sudan وَعَذَابٌ bir azap vardır. اَلِيمٌ اَلَمْ veren bir azap vardır. بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ inkar ettilerinden dolayı. Şimdi biraz uzun bir ayet gördünüz, fark ettiniz. 3-4 satırlık, 5 satırlık bir ayet. Bu ayeti şimdi analizini yapalım. Parça parça bölerek ne demek istiyor bu arada 1400 sene evvel bu fermanı vermiş. Peygamberimize vahyetmiş. Peygamberimiz bize bunu açıklamış, anlatmış. Şimdi Allah-u Teala Peygamberimize buyuruyor. وَذَلِ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعْبًا وَلَعْبًا Dinini oyun ve eğlence edineni bırak. Terk. Onunla beraber olma. Demektir bu. Şimdi ayette dikkatini çekeceğim. د۪ينَهُمْ diyor. Dinlerini oyun ve eğlence edinen adamın dini var yani ha? Bak adamın dini var, dinsiz değil ya Şimdi ayete bak. Adamın dini var fakat bu dini oyun ve eğlence. Sanki bu günah attı. Yani bu ayet. Ha şimdi gelmiş. Şimdi. Soruyorum burada ya Rabbi. Bir insan dinini oyun verince nasıl edilir? Ya adamın dini var. Dini var diyorsun. Bak kendin söylüyorsun ya Rabbi. Diyorsun ki o adam dinini oyun verince diyor. Yani dini var adam ya. E bu nasıl olur ya Rabbi diye bir soru sorar. Ha. Bir insan dinini benim için diyelim bu ayeti şimdi, yani din adamı için, benim için bunu alayım şimdi. Ben bu ayetin söylemiş olduğu gruba girebilirim. Nasıl? E benim de dinim var. Öyle mi? Sizin de dininiz var. Ben dinimi nasıl oyun verince edebilirim? Fetvalarımı yanlış verdim. Ben Allah'ın dediğine bakmam. Kur'an-ı Kerim bir tarafa koyarım. Ha, sen orada dur, sen konuş. Ben konuşacağım. Derim, istediğim gibi fetva veriyorum. Dini eğlence edelim işte, oyun edelim. Oynuyorum ya. Allah'ın dinini oynuyorum. Manası gibi. Yani ben kalkıkta vatandaşa anlatırken bu Kur'an-ı Kerim'i anlatmaz da kendi fikirlerini söylersin veya Ahmet'in, Mehmet'in fikirlerini söylersem ben din aldım alaya. Eğleneceğim. Ben de yapabilirim bu işi. Ha size de bu gelir. Siz de dininizi oyun ve eğlence edinebilirsiniz. Ne? Ya. Adam ayet okuyorsa sen ayeti kabul etmeyin. Şimdi adama fetva veririm. Ayetten ayeti tehdit edin. Bunu canlı gördünüz televizyon ekranında. Geçen akşamda hocanın birini tasdik ederken, desteklerken, canlı yayında konuşurken adam ayet okuyor, ayet okuyor mu o itiraz ediyor. Canlı yayın, canlı, böyle şey yok, dedikodu yok. Canlı yayında ayet okuyor mu o adam itiraz ediyor. Ya sen dalga mı geçiyorsun bu dinle? Anlıyor musun şimdi? Yani halk da gelişim güzel din hakkında konuşuyor. Kahve köşelerinde konuşuyoruz. Her yerde konuşuyoruz. Bana göre, mantığıma göre bu değil. Allah'ın mantığını bilmezsin, konuşursun din hakkında kardeşim ya. Herkes bu din hakkında konuşursa bu dinle dalga geçilir. Oyun olur. Sen oyuncak mıdır bu? Çelik çomak oynattık biz yaylada çobarken. Çelik çomağı bilirsin değil mi? Ya, köylüler bilir de. Çelik çomak mıdır bu din? Ya kardeşim, bir futbol hakemi bütün kaideleri bilecek. International Board'un verdiği kitap var. Futbol hakemleri için yazdığı kitap var. Şu faulü yapar, şurada yaparsa penaltı. Burada yaparsa, arkadan yaparsa kırmızı kart. Efendim, şurada yaparsa sarı kart. Top dışarı çıkarsa bu çizgiden out olur, touch olur. Ne olur? Ha, bu kurallara uymuyor musunuz? Ya Allah'ın da sınırları yok mu? Kuralları yok mu? Onu çiğniyor. Onu dalaya geçiyor. Yani bir futbol kuralları kadar yok mu bu Kur'an-ı Kerim Allah aşkına? Anlıyor musunuz şimdi bu mesele nereye gitti? Bunlar sorgulanacak. Bunlar sorgulanacak. Şimdi bu işin içine ben de girelim. Ya burada dinine uyum eğlence edinen fetvayı gelişi güzel verirsem ben kafadan sıkarsam Kur'an'dan bir ayet bir mana verersem sana sorduğu sorunun karşılığı Kur'an'da var mıdır yok mudur bilemiyorsan ben sen din adamı çıkamazsın. O zaman sen dini eğlence edin. Siz de öyle. Gelişi güzel hakkında böyle dedi, bu böyle dedi, bu şöyle dedi. Dersen sen de dinine dalga geçiyorsun. Sen bırak o dinin fetvasını buraya bırak. Allah'a bırak. Ben de Allah'a bırakacağım sen. Geniş güzel konuşulmaz bugün artık. Bu oyun eğlence değil. Bu ayetin bu kısmına başka bir mana veren olmuştur. Ayetler arasında ki o manayı da buraya getirmek mecburiyetindeyim. Çok güzel bir mana. Şimdi ne dedim manada? Dinini oyun ve eğlence edineni bırak. O halinde şöyle mana veriyor. Oyun ve eğlenceyi dini haline getireni bırak. Muhteşem bir mana. Değil mi Ramazan? Oyun ve eğlencesini din edinmiş adam. Tabii canım. Akşam beklemiyor. Gidecek içecek ya. Akşam ibadeti var da. Hava gidecek kadar. Meyhaneye gidiyor, gidiyor. Bazen de bekleyemiyor. İşte o günahı din edinmiş adam. Eğlenceyi din haline getirmiş. Şimdi bizim yaylada bu dediğim burada kalsın. Bizim yayladakilere, köylülere demeyin onu. Şimdi bizim orada yaylada gün yapılıyor. Yaylan günleri yapılıyor biliyorsunuz. Yedi başladı. Söylemek istemiyorum ama sadece şunu söyleyeyim. Oraya Hazreti Muhammed gelse, deseler ki Hazreti Muhammed geldi Çiğdem Yaylası'na. Gelmezler. Ama orada içki var. Orada karı, erkek, oyun var, oynayacaklar. Oo, Türkiye'nin her tarafından geliyor, Trabzon'dan bile geliyor. En az 500 tane araba oluyor. Öyle bir geliyor buraya. Bak! İbadet etmeye gireyim be! Kendi tanrısına. Tabii. Tabii. Anlıyor musunuz şimdi bunu? İşte bak, eğlenceyi ve nasıl din edinmiş adam. Trabzon'dan geliyor, çıkıyor oraya. Bir şey söyleyeceğim size. Bir ara bana sponsorluk yapacaktı birileri. Aradan da geçti. Niye sponsorluk yapmadın dedim. Televizyon. Biz o parayı dedi falan yere harcayacağız dedi. Bir de baktım ki eğlence. Ben hangi şarkıcıyı ben nereye götürdüm? Şöyle nereye götürdüm? Evet. Anlıyor musun? Biz Allah'ın ayetini anlatıyoruz. Ne, sen ne yapacaksın? Ben orada bir türkü diyeceğim, şarkı diyeceğim, eğleneceğim. Ya! Yani o alimler, ben kendim vermedim bu manaya, bu benim değil yani. Bu mana muhteşem bir mana. Oyun ve eğlencesini din edineni bırak ya. O nefsine tapıyor. Öyle diyor ayette. اَفَرَيْتَ مَنِمْ تَحَدَ اِلٰهُ هَوَى Arzularını, nefsinin hevasını, arzularını tanrı edineni gördün mü ya? Evet. O nefsinin arzuları oynamak istiyor, eğlenmek istiyor falan. O an din edinmiş diye mana vermişler. Bu da hoş bir manadır. Onu buraya getirdim. Şimdi burada bir dua yapacağım. Allah-u Teala bizi dinini oyun ve eğlence edinen insanlardan uzak eylesin. Amin. Bizi de bundan uzak eylesin. Amin. Biz de bundan uzak olalım. Yapmayalım bu işi yani. Ama maalesef bu dünyada bunlar oluyor. Ve ikinci adamı da bırak. Kim o adam? وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatının aldattığı insanı da bırak. Onları dünya hayatı aldatmıştır. Şimdi bu garra fiilinin manaları garra fiilinin manası o kadar tatlı bir manası var. Garra kuş yavrusu ağzını açıp annesinin onu yedirmesidir. Bak şimdi bak. Şimdi bu manayı bildin mi? Bu manadan manalar çık. Benim de işim o. O manalardan mana çıkarmak da benim işim. Kuş yavrusu nedir? Uçamaz. Kendi rızkını bulamaz. Başkası ona yedirecek. Annesi ona yedirirse yer. Annesi ona yemek getirmezse aç kalır. Öyle. Çünkü o yemek de bulamaz, kalkıp da uçamaz. İşte zarra fiili bazı toplumlar, bazı insanlar o kadar acizdir ki şeytanın karşısında ağzını açar, beynini açar, gönlünü açar, şeytan doldurur. Ha babam de baba, ne güzel değil mi? Bayraklar bu. Ramazan bayraklar hocam bu. Beni burada bulacaksın. Beni ararsan burada bulacaksın. Yani öyle adamlar öyle aldatır ki onu diyor şeytan. Veya dünya. O bir kuş gibidir. İradesi yoktur. Uçamaz bu insan. Kaçamaz şeytandan. Dünyanın süsünden kaçamaz. Ve o nasıl bir kuş yavrusuna yediriyorsa o ve o insanın da beyni öyle açar onu şeytan doyurur. Muhteşem. Anladın mı? Tabi tefsiri sadece bu açıklama için yazsam yeter. Yeter. Şimdi فَلَا يَتَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Fatır suresinde 4 ve 5. ayet. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Şeytan da sizi Allah ile aldatmasın. Bak. Şeytan Allah'ı istismar ederek, Allah lafzını kullanarak sizi yoldan çıkarır. Surete Allah tarafı görünür. Aman Allah. Biliyorsunuz Yaşar Öztürk böyle bir kitap yazdı. İsmini bunu verir. Allah ile aldatma. Ama içinde hiç hoşlanmadığım şeyler var başka. Yani şimdi bazıları der ki burası darul haktır. Buradaki manalı fark değil. Evet. İşte bak Allah ile aldattı. Allah ile aldattı bu adam. Böylece bazı insanlar Kur'an-ı Kerim'de ayeti bilmez fakat fetvayı Allah vermiş gibi veriyorsa o da Allah ile aldatıyor insanı. Bu kadar var. Bu kadar var. Demek ki zarra fiilini anladınız. Zarranın ne demek olduğunu anladınız bu işin. Efendim, dünya hayatı bizim beynimize, gönlümüze sahip çıkar. Yedirir, doyurur o kuş gibi uçamayan, iradesi olmayan, efendim, kendi rızkını bulamayan, kendi ilmi araştırmalarını yapamayan adamlara doldurur da şeytan doldurur bizim kafamızı. Bu din adamları bunları bilmezse, bilmezse, hanımdan yeri bilmezse benim kafamı doldurur şeytan. Doldur babam doldur. Yavru kuş gibi. Evet. Şimdi bu sefer Yüce Allah çare ne? Ya Rabbi bunları anlattın şimdi. Bu adam dinini oyuna eğlenceye edindi. Dünya hayatı bunu aldattı. Şimdi buna çare ne? Çare. Hastalık tamam. Hastalığı öğrendik. Çare Kur'an diyor. Peygamber söylüyor buna. Ve zekir bihi. Kur'an ile öğüt ver. Kur'an ile vaaz et. Kaf suresinin 45. ayeti son ayetinde ve zekir bihi ve zekir bil Kur'an men yekâfu va'id. Kur'an ile öğüt ver. Benim vaadimden korkana Kur'an ile öğüt ver diyor. Orada. Burada da orada. Yani Kur'an ile öğüt vereceksin diyor Allah-u Teala. O zaman bu ayeti kerimenin gereğini, bu emrin gereğini peygamber yapmış. Bize Kur'an ile öğüt vermiş. Biz şimdi Kur'an ile bir öğüt veriyoruz, vaat ediyoruz. Bunu bir söyleyeyim mi? Bunu söyleyince kızıyor mu? Kızıyor mu? Ya Allah aşkına, ayet söylüyor. وَدَكِّنْ بِهِ Peygamber de bunu yapmak mecburiyetidir. Peygamberin sünnetini arıyorsan burada. Yani o da Kur'an ile vaaz etmiş. Kur'an ile öğüt vermiş. Çünkü Allah'ın emrini yerine getirmek mecburiyetidir. Yani işte biz onun için Kur'an'la burada konuşuyoruz sizinle. Kur'an'dan ayrılmıyoruz. Şimdi Kur'an ile öğüt vereceksin. Bu öğüt verme nedir? Senin öğüt vermenin amacı nedir? Ne olmalı? Kurtuluş olmalı, kurtuluş. Bir kurtuluş projesidir bu. Şu Kur'an bir felah, muflihun, felah, kurtuluş demektir felah. Kurtuluşun projesidir bu. Ha bu neyin kurtuluşudur diye soruyoruz, ayet cevap. En tümsele nefsüm bima kesebet. Bir canın, bir kimsenin yaptıkları ile, kazandıkları ile helal olmaması için Kur'an ile vaaz edeceksin. Yani bu adamı kurtaracaksın. Bu adamın yaptıkları ile helal olacak bir adam. Git sen buna vaaz et Kur'an ile de kurtar onu, bir kurtuluş reçetesi. Veriyorum sana ya. Sen kendin fikirlerinle o insanı kurtaramazsın. Benim Kur'an'ımla vaaz edeceksin ona. Benim. Et de kazandıklarıyla, yaptığı amelleriyle helak olacak olan insanı o helakinden kurtar. Aa, işte reçete bu. Yani hastalığı teşhis ettiğinden de ardından da reçeteyi yanda. Birinci ilaç Kur'an ile vaaz edeceksin. Bu insanların Kur'an denen manevi şifaya ihtiyaçları var. Bunların hastalığı bu. Gönül hastalığı var bunlarda. Beyin hastalığı var bunlarda. Nefis hastalığı var bunlarda. Bunların kurtarmanın yolu Kur'an'dır diyor Allah. Kur'an. Ya bunu bir anlatsınlar bana da Allah aşkına ya. Ama ya Muhammed, Kur'an'ın nesini söyleyeceksin biliyor musun? Kur'an bir sürü prensipler getir. Ben sana bir tane söyleyeyim şimdi, dikkat et. Bir, leyse leha, o can için yoktur. Min dunillahi, Allah'tan başka veliyyün, bir dost, ve la şefi'un, bir şefaatçi yoktur. Bu ilkeyi öğretme. O cana öğret, o helak olacak olan kişiye. De bu, de. Benden başka onun dostu ve şefaatçisi yoktur. Ama biz. Yani Allah, yani bunları okumadan, bunları öğrenmeden ilahiyat okutulamaz. Ahmet'in, Mehmet'in sözleriyle bu iş olmaz. Bak, dost benim. Benden başka bir dost bulamaz. O senin bu dünyada dost diye zannettikleri senin mahşerde terk edecek. Hatta o kadar ki annen baban bile, kardeşin bile, evladın bile yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve ebihi ve sahibetihi ve beni. Hanımın bile, eşin bile, kocan bile, anam bile kaçacak. Nerede? Ah, bak, ama benim dostluğum bakidir diyor Allah. Ben dostum. Dostum, benim dostluğumu kazanacaksın. De o nefse. Benim dostluğumu kazanacak davranışları üreteceksin. Şefaat düştü. Şefaat bende. Öyle şefaatçi tayin etme kendine diyor. Şimdi biz hep şefaatçi tayin ediyor. O felancı felancıya şefaat edecek. Felancı felancıya şefaat edecek. Allah-u Teala buyuruyor ki şeride Yunus suresinin 18. ayetinde وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَمْ لَا يَشْفَعُونَ عِنْدَ Derler ki ağabeyle bize Allah katında şefaat edecek. قُلْ اَتُنَبِّعُونَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ De onlara ya Muhammed. Allah'a göklerde ve yerde bilmediği bir şey mi haber veriyorlar? Bana bir şey mi öğretiyorlar bunlar? Bunlar kimin şefaatçi olacağını bana mı öğretiyor? Yoksa ben mi biliyorum? Anlıyor musun? Nasıl bir din anlayışı, nasıl beşeri bir din peşinde koştuğumuzu anlıyor musun? Allah da söylemiş onu 18. ayet. Kimse şu bana şefaatçilik diyemez. Yoksa benim bilmediğim bir şeyi mi haber veriyor? Yani ben Allah olarak eksik mi yaptım Kur'an'ı? Ne bir şey? Bana din mi öğretiyor? Ah dünya ah! Efendim değilim ama göğsümü yarsanız nereden bulursun? Yarın kalır çıktı oradan 5 tane yılan. Bir daha demiyorum bunu şimdi bu göğsümü yarsalar da neler çıkıyor daha demiyorum bunu. Şimdi o cana söyle, o kişiye söyle. Bir defa kimin dost olduğunu bilecek. Aa, bunu öğretin. Dost kimdir Allah? Kimin şefaatçi olacağını bilecek. Kimdir şefaatçi? Allah. Allah'tan başkası dost ve şefaatçi olamaz. Buyurun. Ben söylüyorum ayet-i kerime ama bunlar ayetin de itirazı değil. Allah akıl almıyor. Bir daha öğretmen. Bir şey daha öğretmen. Devam ki mahşerde kendini kurtarmak için fidye versen, her şeyini fidye versen, külle adnin, her fidyeyi versen, la yukabbina, ondan kabul edilmeyecek. Yani mahşerde fidyeyle amel satın alamaz. Fidyeyle cehennemden kurtulamazsın. O kadar ki bakın şimdi Allah hocama rahmet eylesin. Şimdi diyelim de hatırıma başlayalım. İnnellezîne kefer inkar edenler ve mertûbehum küffârun kafir olarak ölenler فَلَنْ يُقْبَلَ asla kabul edilmez مِنْ اَحَدِهِمْ onlardan birinden مِلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا yeryüzü dolusu altın وَلَنِفْ تَدَابِ onu fidye olarak verse yeryüzü dolu altını fidye olarak verse asla kabul edilmez. Bak burada da bunu söylemiş. Burada da adın demiş. Burada vifteda demiş. Fidyeden getirmiş. Burada adın fidye olarak kullanmış Allah-u Teala. Bu adın kelimesi şeyde de geçer. 48. ayette de geçer. Bakara suresinin efendim başka ayetlerde de geçer. Onu da öğretin. Yani fidyeleşme olayı yok. Yani şöyle söyleyeyim size bu fidyeyi anlayın. Şimdi kalkıyor efendim mafya veya işte birkaç tane adam, bir adamı kaçırıyor bir zengini. Diyorlar ki şu kadar fidye versen bunu serbest bırakacak. Verirseniz. O fidyeleşme olayı bu. Anlıyor musun? Yani şeytanın eline düşmüş bu dünyada. Ne kadar fidye verirsen ver, kurtuluş yoktur. Bitti. Öyledir. Bu adamlar ne oldu bunlara ya Rabbi? De. Böyle sert, uyarıcı, tehditvari bir hitap kullanıyorsun ya. Ulaikellezine ubsidu bima kesab. Yaptıklarıyla bu insanlar helak olmuştur. Bunlar helake layık olmuştur. Çünkü o yaptıkları bunu söylüyor. Yaptıkları ameller bunu söylüyor. Diyor ki bu tutsaktır. Bunun fidyesi kabul edilmez. Kendi ameli söylüyor bunu diyor. Ben değil. O yaptığı ameller var ya, dünyada kazandığı ameller. Ha, onlar onu helake götürdü. O helak, o amellerin gereğini ben ona vereceğim. O ameller konuşuyor. Diyor ki ben bunu isterim. Ne istiyorsun? Helak. Asa helak. O ameller diyor ki ben cenneti isterim. Öyle mi? Asa helak. Amellere göre ben diyor ödül veririm, ceza veririm diyor Allah. Ben durup dururken kuluma zulmetmem. Ben onu durup dururken cehenneme atmam. O kendi kendine atar o iş. Kendi kendine cehennemini bu dünyada hazırlıyor. Evet. Bu adamlar için ahirette ne var? Lehum şerabun. Bir içecek şarap. Şurup kelimesini biz kullanırız. İçecek manasına gelir şarap. Bu şarap değil. O şarap hamdır. Yani bizim bildiğimiz alkol. Bu şarap dediğimiz şey içecek demektir. Onlar için min hamimin, kaynar sudan bir içecek vardır. Ve azabun elimun, elem veren bir azap vardır. Bima kânu yecurun, inkar etmelerinden dolayı. Bu babayı sebebiyedir. Arapça bilenler için söylüyorum hocalar. Ve sebep sonuç ilişki sistemine göre dizayn edilmiştir Kur'an-ı Kerim. Evet. Allah-u Teala bir ameli emrettiği zaman niçin emrettiğini söyle. Bir işi yaptığı zaman Allah-u Teala niçin yaptığını söyle. Evet. Bu Kur'an-ı Kerim'in metodolojisidir. Efendim işte bu İnkarlarından dolayı onlara kaynar sudan bir içecek ve elem verici bir azap vardır. Yani bizim gönlümüzdeki inkar psikolojisi, inkar psikolojisi mahşerde kaynar bir içeceğe dönüşüyor. İnkarımız orada öyle dönüşüyor, azaba dönüşüyor. Azabın elime dönüşüyor. Bak, bak. Ha, takva sahiplerinin amelleri de orada işte Muhammed suresinin 15. ayetinde olduğu gibi efendim baldan, süzme baldan ırmaklara, bozulmayan sudan ırmaklara, efendim bozulmayan sütten ırmaklara ve şerbetten ırmaklara dönüşecek. Öyle diyor. Meselü cennetin leti uidel muttekun, muttekilere vaat edilen cennetin örneğini size anlatayım diyor. Fiha enharun min ma'in gayri asin ve enharun min lebenin lem yetegayyer damu ve enharun min asalin musaffa ve lehum fiha min kulli semerati ve enharun min hamrin lezzeti lişarifi. Muhteşem bir ayetti bu. 15. ayet. Muttefilere vaat edilen cennetin ırmaklarını alır. Ama o ırmaklar diyor Mevlana, bu dünyada senin gönlünden çıkıp gidiyor oraya. Muhteşem. Mevlana mı? İmanı kebirini. Şimdi 5 aşağı 5 yukarı yarım saati geçti. Neredeyse 35 dakika oldu. Bu ayetteyiz. Bir ayeti açıkladık. Şimdi bu ayete yeni gelenler için bir mana vereyim. Ya vaazın sonunda verelim o işi. Herkes o zaman bir daha duymuş olsun. Şimdi bir alttaki ayete iniyorum. 71. ayet ama bu ayet çok uzun. Ama bir manayı verelim. Yapabildiğimiz yere kadar yaparız. Gul de ya ened'u min dunillahi, Allah'tan başkasına tapınayım mı? Kulluk edeyim mi? Ma la yenfa'una ve la yedurruna, bize ne fayda ve ne de zarar veremeyen Allah'tan başka sahte tanrılara tapayım mı? Devam. Sor bu soruyu bakayım. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sor bu soruyu. Ve nüveddu ala a'kabina, topuklarınızın üzeri dönelim mi? Devam. Bu soruyu da sor. Topuklarınızın üzerine dönelim mi? Ba'de iz hedanallahu, Allah bize hidayet ettikten sonra, Allah bize doğru yolu gösterdikten sonra o yoldan dönelim mi? Bu soruyu sor. Kelledi, o insan gibi ki istehvetu şeyatin fil ardı hayra, şeytanın ayarttığı, ayarladığı, şeytanın tavladığı fil ardı hayra, yeryüzünde başıboş dolaşan, öteye beriye dolaşan, sarhoş gibi öteye beriye giden ve şeytanın aldattığı bir insan gibi Allah bizi doğru yola getirdikten sonra topuklarımızın üzerine geri dinelim mi? Manaya göre göreceğiz de başlayacağız inşallah. Lehu, o adama, o kişiye, o şeytanın ayarttığı kişiye, kişinin vardır, ashabın arkadaşları vardır. يَدْعُونَهُ اِلَى الْهُدَى, onu doğru yola çağırıyorlar. O adamı doğru yola çağırıyorlar. İktina. Diyorlar ki ona, gel bizden beraber. O adam ki, onun arkadaşları var. Çok iyi insanlar var arkadaşların arasında. Ona diyorlar ki, gel bizimle beraber doğru yola gel. Şeytana kapıldın sen. Bu adam gibi mi olalım? Kul de ya Muhammed, inne hudallahi huvel huda, yol Allah'ın yoludur. De ana, bu adam yolunu bilmiyor. Neyse açıklayacak. Ve umirna, ve yine de onlara, bize emrolundu, li nüslime bi rabbil alemin, alemlerin Rabbine teslim olmak bize emrolundu. Böyle bir 71. ayet bitti. Tabi bu 71. ayet de uzun, bayağı bir evvelki ayet kadar hemen uzun. Biz şimdi başlayalım. Bunun analizini yapmaya, açıklamasını yapmaya. Şimdi Allah-u Teala Peygamberimize ders veriyor. O derste sen de onlara anlat diyor. Onlara söyle. Ok. Gül de onlara. En ed'u min dunillahi, Allah'tan başkasına tapınayım mı? Kulluk edeyim mi? Ma la yenfa'una ve la yedurruna, veya dua edeyim mi? O manalara gireriz, aynı manalara. Bize fayda ve zarar veremeyecek olan Allah'tan başka sahte tanrılara kulluk mu edeyim ben? Bir soru. Burada işlenen tema şu. Tanrı olan, Allah olacak, vasfa sahip olacak bir varlık fayda ve zarar verebilmeli. Biz birbirimize zarar veririz, o ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Fayda veriyoruz birbirimize, o ayrı bir şey. Ama Peygamberimiz de buyuruyor ki 188 ne Araf. Yine orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Tanrı edinilmemesi için orada peygamberimize Allah-u Teala diyor ki şunu de onlara. Kul de ya. La emliku li nefsi. Ben nefsime malik değilim. Ben kendime sahip değilim. Nef'an ve la zarr. Fayda ve zarar verme konusunda ben nefsime malik değilim de onlara ya. İlla maşallah. Ancak Allah dilerse. Ve la kuntu alemul gaybe mestekzertu minel hayr. Ve ma messeniye şur. Eğer ben gaybi bilseydim, iyiliği çoğaltırdım, bana kötülük de dokunmaz. Benim böyle bir gücüm yok. Ben peygamberim. Ben öyle gaybi bilmem. Ve böyle bilseydim, efendim, iyiliği çoğaltırım. Bütün inkarı, şirki ortadan kaldırırım. Efendim, bana zarar da dokunmaz. Devam. Böyle bir yetkin yok ya Muhammed. Anlat kendin neredesin. Efendim, şimdi burada fayda ve zarar vermek çok önemli bir temadır. Ve nureddu ala akabina. Ve topuklarımızın üzerine dönebilir mi? Dönecek mi? Dönelim mi? Devam. Ba'de izhedâne Allah. Allah bize doğru yolu gösterdikten sonra, yani doğru yolu Allah gösterir. Hani hatırlatmıştım size, hidayeti anlatırken sizin anlayabileceğiniz bir dille anlatmıştım bunu size. Yeni gelenler için belki bir şey olabilir. Ne demiştim ben size? Ameliyat olacak olan adamın önceden bütün hazırlıkları yapılır. Getirir, masaya yatırırlar. Bıçağı doktor. Allah diyor peygamberimize, git o benim hasta kullarımı, onlara bu Kur'an'ı öğret. Her şeyi öğret. Benim masama yatır. Gönül ameliyatını ben yaparım. Oraya dokunma. Sen hazırlayacaksın. Kolesterolü var mı, şekeri var mı, ayarla. Her şeyini ayarla ya Muhammed. Nakuzunu, makuzunu vur. Bana teslim et. Neyse aleyke huda. Bak. Şimdi burada Rabbim beni doğru yola ilettikten sonra şimdi biz dönelim. Bakın bu çok ciddi bir konu. Çünkü bizden önceki nesilde nerelerdeydi, biz şimdi nerelerdeyiz? Nasıl dönüyoruz değil mi? Kur'an'ı sırtımızı çeviriyoruz. Nasıl? Hı? Ha? Ha? Bu adam nedir bu adam? Böyle Allah'ın doğru yola getirdikten sonra dönen insan. He. Neye benzer biliyor musun? Şeytanın ayartıp yeryüzünde başıboş dolaşan adama ben. İstehvet hu. O istehvet kelimesi istifat babından geliyor. Aslında kelimenin kökü heva. Heva. Heva. Yani nefsin hevası. Oradan geliyor bu. Heva ismi oradan nakledildi babana, babından istevede. Ha, bu heva kelimesinin en güzel manayı nerede veriyor ama biliyor musunuz? Haç suresinin 5. sayfasının 1. ayet. Ha, ben burada bir daha hafızlık hocama rahmet okuyayım. Hulefâ elillâhi gayrı müşrikîne bih. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّعُ فِي مَكَانِ سَحِيْتَ. Aynen şöyle. Kargalar ne yapıyor biliyor musun? Kargalar takip ettiniz mi? Gözlediniz mi? Karga alıyor cevizi. Uçuyor yukarı. Oradan bırakıyor onu. Ceviz kırılıyor, iniyor, onu içini yiyor. Heva da ne demek biliyor musun? Heva. Heva. Yukarıdan aşağı düşüp parçalanan insan demektir. Heva bu. Yukarıdan aşağı gök kanepten düşüp paşana rüzgarını alıp götürürüyorlar. Fî mekânin sahip, uzak yerden alıp götürürüyorlar. Toz duman olur. İşte insan nefsinin peşine koşarsa yukarıdan düşmüş karganın ağzından bıraktığı cevize benzer, şeytanın yukarıdan bıraktığı kemikleri kırma adamdır bu. Muhteşem. Heva şeylesi manası. Yani rüzgarı alıp götürdüğü, savurduğu heva, nefis insanı böyle savurur. Toz duman eder. Anlatıyorum mu şimdi? Manayı tamamladım. Şimdi ben de pişirdim, ağzınıza koydum şimdi. Yutması size ait. Ben yutacak değil mi ya? Hah! Burada bak, şeytanın ayarttığı demek, şeytanın alıp götürdüğü, toz duman ettiği adam. Öyle hayran hayran, başıboş dolaşıp duruyor yeryüzünde. Bu adam gibi mi olalım şimdi? Devam edelim. Şimdi burada kalalım. Bu ayetin son kısmında kalıyoruz. 71. ayetin son kısmında gelelim. Çünkü sıkışır burada. Ne anlattık bugün? Bugün dinini oyun ve eğlence edinen insana anlattı Allah. Dünya hayatının aldattığı insana anlattı Allah. Kur'an ile vaaz etmeyi bir canı kurtarmak için, helak olmaktan kurtarmak için ona Kur'an'la vaat edilmesi gerektiğini anlatıyor. Allah kendisinden başka dost ve şefaatçi olmadığını anlattı bugün. Efendim, ve bu tip insanlar helake layık olmuşlardı yaptıklarına dolayı. Onların cehennemde kaynar sudan içecekleri ve elem verici bir azap olduklarını söyledi. Ve Yüce Allah Peygamberimizin bize aktardığı Allah'tan başkasına tapınamayacağı, doğru yola gittikten sonra geri dönülemeyeceği, geri dönüldüğü zaman da bu insanın şeytan tarafından ayartıldığını ve dünyada başıboş dolaştığını Yüce Allah bize anlattı. Ayetin son kısmını da gelecek Cuma inşallah konuşacağız. Değerli kardeşlerim, her zamanki gibi yaptığım dua şu: Kur'an'ı doğru anlatın. Doğru anlatan ve doğru olarak hayatına tatbik eden kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi yalnız